حدیث 1248 به حدیث داد مدیار بتن یا باشه بسرمان قوت خو نیشا کافرا بدن، یعنی خوب قوت بین ندر و خوب قوت بس به قوت دیار بکن به کافر جیب ترسن. عن ابی طلحه رضی الله عنه، کسی ابو طلحه خود جرازی بود. عن النبي صلى الله عليه وسلم في سيف غنبري صلاه خديله انه كان هنديك في غنبر بصلاه خديله يهو صبويا اذا ظهر على قوم هكر شياب هندك كافرا اقام بالعرصه ثلاث ليال سي شبا دمنت العرصه او جه برفره يبي اوه دا كافر بظانن هيج بصرمان ماي وبصرمان اتشين دفاعش خوبكن.